Summer Kiss Kiss Remix. Hello, salutare la Costinești. Ana, ne-ai speriat, ce ai făcut acolo? Yo, party people, bună dimineața. Mamă, ce nebunie și astăzi la mare. Suntem pe plaja Loca Beach, unde se află studioul Summer Kiss din Costinești. Olex și DJ Young împreună cu voi. Hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Young. Și tradiționalul bom digi bom digi bom digi bom digi digi bom digi bom. Da, înainte de a intra direct pe plajă, am avut ISMC Think About The Way, o variantă Felipe C Remix. Dar acum intrăm în playlistul de astăzi. Da, intrăm în playlistul nostru, care începe cu o piesă care este hit, dar un hit mai vechi, remixat, suave, suave, suavemente, suavemente. De la mare, de la Costinești, live până la ora 18, ca în fiecare zi, 2 ore. Ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. Ne ascultă peste 3 milioane de oameni, plus zecile de mii care se află pe plajă. Vreo, cât ar fi azi? Vreo 50, 60? 50 de mii, cam așa, 50, din câte vedem noi aici. După Sfânta Maria erau mai plecat, dar nu nimic. Oricum, plaja este plină și lumea se distrează foarte, foarte bine la Costinești. DJ Axioli sunt împreună cu voi, live din Costinești. Summer Kiss Costinești. Ne auzim până la 6, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! Woo! Besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Let's do it. Your Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la Costinești. Avem primele dedicații de pe plajă pentru cei de aici sau cei de acasă. Uite aici din Beach Barul Kiss FM, de la Cătălin pentru Roxy 3 cm. Aștept să revii în România și să nu uiți să mă suni când te întorci, pupici cu lipici. Foarte frumos. Pupici cu lipici. Pentru beat-ul meu, Cosmin, cu mesajul te iubesc, de la Elena. De la Anet și Mirela pentru Gașca din Arad. Distracție plăcută pentru ultima zi în această stațiune superbă. Uite ce frumos sună. Vezi oameni care iubesc Costineștiul. De la Ofelia pentru... Ofelia și Vero pentru toată Gașca din Slatina, pupici. Și pentru Brănel, lasă mamă Starcraft-ul și ești la aer, semnează Alex. De la Iulie și Gașca de la 1FS București, pentru Iza, la mulți ani. Și pentru Gașca de la Dracula, nu știu cum, vă salută Florin de la Mare, să nu fiți invidioși pe el, special pentru Sebi de la Florin. Hai Oradea, sunt cu iși, cred că scrie aici. O piesă de vara trecută, Andra Remix by DJ Young. O să ne întâlnim imediat și cu Lucky Man Project Pumping și... Avem și Pink, Get a Party Started, Emilia Zaria Remix. Continuăm nebunia pe plajă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling you, you better hold on tight.

if you know what I mean. Hai să spunem și ce remix este, că e important. Un remix românesc, da? Da, un remix românesc pentru Pink, Get a Party Started by Emil Azaria. Hai să vedem ce derichisuri avem pentru toată cașca din Constanța, de la Andreea, distracție plăcută și mulți pupici. De la Amy și Mădă pentru toți cei din Crasna și pentru Baia de Fier, vă pupăm de la Costinești, unde este super distracție. De la Marian și Mihăiță pentru Silvan A. A, Silvana, da? De la Adi pentru Dea, Mirela, Marius, Diana, Bea și pentru părinții din Oradea, cu mesajul suntem cât se poate de cuminți. Adică mai mult de atât nu se poate, sau cum e asta? Pentru Simona, ai 10 minute să te hotărăști. Da sau nu? Nu știm cine se semnează, dar cred că se știe. Uite aici o dedicație cu o întrebare slogan, cred că e, nu știu, pentru ei. Gașca din Alba Iulia întreabă România, cine a fost după Coceni? Adi, Gabi și Țopu. Foarte tare. Uite acolo, în față. Salutări pentru toți oltenii, vă așteptăm la mare aici la Costinești. Da, de la Robert pentru vecina de la 6 Mihaela cu mesajul: hai la mare, te pup! Cum e asta pentru vecina ta dragă și frumoasă să o inviți la mare printr-o dedicație la Kiss FM în direct, nu? Da, nu, da, întrebarea zilei este asta: cine a fost după Coceni? Asta e genială. O fi un cântec ceva, o piesă? Pentru DJ Flo din partea iubitei cu mesajul: te pup dulce, de pe litoral. Și și mai era o dedicație, chiar acum a venit, de la Florin și Adi pentru toți colegii care muncesc și special pentru iubitele noastre, Mirela și Dea. Hai Oradea, bravo! Avem Laura, No More Tears, Smiley, Dream Girl imediat și David DJ împreună cu Nonis și Bija Lee, piesă nouă, Perfect 2 se cheamă. DJ Axe Onyx împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy, body people! I feel like I am bar. Summer Kiss Kiss in the mix. S-A-L-O-V-E. Și Onyx împreună cu voi, 16 și 38 de minute, e timpul urgent. Urgent, rapid, rapid, că Ana Moga ne ceartă, are reclame la București de pus și noi aici pe plajă continuăm nebunia, distracția, show-ul. Stai că avem și noi reclame aici, cum? Și stăm așa cu burta goală, nu? Așa că ne pare rău, scena, pauză, continuăm dansul după aceea. Ne întoarcem imediat, alături de noi deja au venit Alexino și Starchild, o să ne auzim în câteva minute și cu ei aici live pe scena din fața Beach Bar-ului Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! It's summertime! Yeah. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer, summer, summer. Kiss, kiss in the mix. Yo, summer, kiss, kiss in the mix. Live de la mare, live de la soare, live de la Costinești. Încă 3 piese mixate înainte de ora 5. Olix și DJ Young împreună cu voi, săptămâna cu numărul 7. Asta înseamnă că mai avem mai puțin de 2 săptămâni. Nu vine să cred. Numai? Ba, da, mai puțin. Azi e marți. Penultimul weekend vine câteva zile și apoi ultimul weekend. Apropo, nu știu dacă am spus în direct, suntem în ziua cu numărul 45 plus una 6. 46. Acum mă gândesc și cât să ține și vara asta și cât să stai. 2 luni, gata, ajunge. E foarte bine, nu? Nu, la anul trebuie să venim de la 1 mai și să nu mai plecăm de aici. Stăm toată vara, 4 luni. Da, adică decât să facem ca anul acesta, la 1 mai la mare eram aici și ne calculam câte săptămâni mai avem până începem summer kiss-ul, mai bine vorba la Olix, rămânem de la 1 mai până la 1 septembrie. Greu fi, adică numai că s-ar putea ca în mai să din puțin, să facem zurcuri, să... din astea. Eke 2011 Massive Drum Remix. Imediat ne întâlnim cu Amna, Tell Me Why. Și Plan Win, Ya Bibi, aici pe plaja Loca Beach, din Costinești, la Summer Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come in now. în toată țara, Olic și DJ Young împreună cu voi. Am avut play în Uinea Bibi, o piesă care nu are nevoie de nicio prezentare, dar avem dedicații care au nevoie de prezentare de pe plajă. Hai să vedem ce mesaje am primit de la Chisomanii de pe plajă pentru ei sau pentru cei de acasă. Eu nu înțeleg scrisul ăsta, jur. Deci iată un prieten de Chis pe vara asta la care nu înțeleg scrisul. De la Mia, cred, din Oradea, pentru Yo-Yo cu mesajul: iar am ajuns degeaba la mare. Înțelegi tu ce vreau eu să spun? Ce vreau să zică? Poate știe Yo-Yo. De la Cosmin pentru Fifi, te iubesc foarte, foarte mult. De la Bea pentru tot personalul de la Contele Dracula, nu știu ce. E o firmă, stai să firmă, așa, firmă, un club, pentru gașca noastră de la mare și pentru Răducu, să nu te coci prea tare la bucătărie. De la Cătălin pentru Rodica Somnoroasa, cu mesajul la mare: n-ai venit să dormi, ai venit să faci cearcăne. A, da, frumos. Sloganul nostru, slogan, da? De la Bina Isan. De la Andreea pentru tatălui, cel mai tare fan Kiss FM. De la Cassandra pentru toată gașca din Costinești, mai ales pentru amicul meu, Poreclit Țâlie. Pentru cele mai scumpe finuțe din lume, pentru părinții mei Marian și Liliana, cu mesajul: vă duc dorul, de la Cristina din Râmnicu Vâlcea. Cum să te cheme Țâlie, stau să mă întreb. De la Raluca pentru Alin din Cluj, te așteptăm la Costinești, că este prea fain aici la mare. De la Mircea, Cristina, Dani, Moni pentru Setea, fără număr, Eli, David, Dana, salutăm de la Costinești. De la Yo-Yo și Bia pentru gașca din Brașov, distracție plăcută. Se aude o gașcă acolo undeva în apropierea apei. Da, sunt pe mal, se distrează un pic, se așa. Se bronzează oamenii și se distrează în același timp. Știi cum intră fetele în apă, nu? E rece! Da, bun. Are alge! Hai că în Costinești marea n-are alge sau n-a avut până cu 5 zile. Nu, se duc așa ușor, ușor, din cauza furtunilor nu-i nimic. E bine să mai ieși cu puțină salată pe picioare din apă. Ce e rău în asta. Bun, facem o pauză scurtă și în câteva clipe intrăm în ora a doua de astăzi. Avem Alexino și Starchild live pe scena Summer Kiss. Ne cântă Seniorita, pregătiți-vă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summertime again. Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Chiar și vara. Kiss FM. Ok, party people, Summer Kiss, Kiss in a Mix, ora 5 fix. Intrăm în a doua oră de astăzi, live de la mare, live de pe plajă, live de pe nisipul fierbinte din Beach Barul Kiss FM. Bine, Beach Bar e umbră, că dacă n-ar fi umbră, n-am putea sta aici, ne-a luat foc sculele, aparatele, s-ar încinge playerele. Și e foarte bine la umbră. Hai să le spunem salutare și invitațiilor noștri de astăzi, Alexino și Starchild. Hello, hello, băieți! Ahoi, băieți! Ahoi! Ahoi, acum câteva săptămâni când lansam în premieră piesa la Kiss Kiss in the Mix în studioul central din București, noi eram așa oarecum sceptici, ne gândeam, ne întrebam oare ce cu piesa asta, voi aveți alte piese de altă factură, de alt gen. A zis că pe asta ați ales-o pentru că toată lumea așa v-a sfătuit, nu? Da, lumea a cerut-o, avem mai mulți prieteni cărora le punem piesele să le asculte, mă rog, înainte să lansăm și toți au zis, păi mie îmi place asta, dar totuși Seniorita e pentru public. E ce trebuie acum, fiind vară. Sigur că da, și iată că nu s-au înșelat cei care v-au sfătuit împreună cu voi, desigur, pentru că vara asta, la mare, Seniorita este obsesia verii. Da, este. Deci nu se poate așa ceva. Dar știu cu hiturile de anii trecuți, cum pățeam și saturație. Nu? Este trompeta de vara trecută, pe bune. Da, ne bucurăm. Ce să sun? Așa cât în toamnă culegeți laurii, să vă faceți calculele, da? Nu avem timp nici de calcule în ultimul rând. Uitați pe card la final. Direct și conturi în euro, nu mai așa, ne mai complicăm cu lei. Foarte bine, bun, înseamnă că avem o prestație maximă aici pe scena Summer Kiss. Veți cânta piesa pentru cei care sunt aici. Cine pe plajă? Avem Alexino și Starchild, Seniorita. Ne cântă piesa, pregătiți-vă, avem poze, filmulețe. Apărăm pe Facebook-urile celor de aici și desigur pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Domnul Starchild este pe scenă acolo. O să dăm drumul piesei să cânte, să meargă piesa. După care o să vine un alt hit din vara asta, dar nu contează, e o piesă de afară, străină, până un alta, Obsesia Verii 2011. Pe bune, asta e categorie nouă la playlist. Obsesia piesa Verii. Obsedantă. Și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hai mâinile sus! Bine v-am găsit, Costinești! Bine v-am găsit, Kiss FM! Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con el amor. Hai toată lumea. Don't lie, hey, don't hate, don't hate, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, continuă și stacea la aplauze pentru Paul. Categoria piesa obsedantă Veri, Seniorita la Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești, de la Summer Kiss. Am auzit-o și live. Mulțumim frumos, stacea, mulțumim Alexino și noi mulțumim. Acum urmează, ca de obicei, cele 30 de minute de poze. Eu uite cum vă așteaptă lumea aici. Da, e lumea, e vorba la Olix Buluc. Așa încât dacă vreți să faceți poze, aveți treabă. Cu cea mai mare plăcere. Nu vreți să vă reținem. Singura chestie pe care vă sugerăm din stat, să nu stați în spate aici unde e soarele spre vest, pentru că să vă topiți în 5 minute. Faceți poze mai bine aici, în față, la răcoare. În față, da, ok. Mulțumim frumos pentru invitație, pentru ospitalitate. Mă gândesc că e un pic cam de vreme, dar single nou. Pregătiți la toamnă. Ceva? La toamnă. Muncim, da, la toamnă. Septembrie, octombrie. Să vă surprindem cu siguranță. Știi vorba aia, studiourile se mută la mare. V-ați luat cu voi scule, clape, chestii? Decât MacBook-ul. Da, atât. Se poate lucra și în el așa puțin, o sesiune, o piesă. MacBook-ul, McDonald's, un refren, o chestie. Gălăgie pentru ei cei de aici, mâinile sus! Cineva spune că s-a terminat berea. Ce mesaje s-a auzit la Costinești de când s-a terminat berea și... Au venit băieții ăștia cu... Da, voi ați văzut-o pe toată, am înțeles. Și fii atent cu câte pahare goale au venit băieții ăștia. Da. Ok. Mulțumim frumos, băieți. Baftă maximă, Alexino Starcel, ceau. Avem o piesă, ziceam, din nou un hit din vara asta, da, din categoria piese străine. Don Omar, Lucenzo, Dansa cu Duro. Imediat ne întâlnim cu Mateo și Limur, Champion. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 18 live din Beach Barul Kiss FM din Costinești, de pe plaja Loca Beach. Ne auzim în toată țara, ne ascultă 3 milioane de oameni. Cei care află ce nebunie se întâmplă aici la Summer Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hai la poze. Ahoi! Y no te... în toată țara, gașca de la Summer Kiss. O gașcă foarte veselă și foarte gălăgioasă din Oradea. Știi, de multe ori mă întreb, de ce ar țipa oamenii în halul ăsta? E, o gașcă de voluntari care a adunat toate paharele de bere de pe plajă. Le-a băut. Ceea ce mi se pare foarte frumos. Dacă pentru fiecare pahar ați lua 50 de bani, cum ar fi? Le-a băut. Ar fi foarte bine, spune cineva, ar fi excelent. Da, mă, deci fii atent. 83 de pahare, ci că le-au băut ei. Mamă. 83 de pahare au acolo, le-am făcut poză să le vedeți. Ei le-au băut pe toate. Mamă. Câte butoaie înseamnă astea? Hai să vedem Oradea mâinile sus. Asta e gașca de la San Andrei din Oradea. Doamne, ce nebunie la Costinești. Bine, hai să continuăm mixul, piesele mixate. Avem chiar acum Raluca, Out of the Business, Jeremiah cu 50 Cent în câteva clipe, Down on Me și Aisa, Sweet Grace. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi de la mare, de la Costinești. Ahoi, pirații.

Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace. Hai să vedem aici, gașa din Oradea, mâinile sus! Mamă, mamă, mamă, nu vreți să știți ce se întâmplă aici. O gașcă mare venită din Oradea, o gașcă mare consumătoare de bere, foarte multă bere. Deci au făcut o bară de limbo dance din pahare, din pahare de plastic, are vreo 3 metri bara. Și au trecut toți pe suvia, au dansat, s-au distrat, au pus fetele, nu știu. Ce o să fie mai departe, nu-mi dau seama. Da, noi filmăm totul, o să vedeți filmările pe YouTube. Oricum, ideea este că se țipă în continuu. Deci asta e distracția. Show-ul este că dansezi și țip. Adică trebuie să consumi cumva energia pe care ai acumulat-o în timpul zilei. Da. Țip în continuu. Dacă nu țip, fluier. Noroc că n-au fluiere. Iată, uite, așa rămâi fără voce, da? Bine că nu ai fluiere. Mâine, toți se vor înțelege prin semne între ei. Chiede vezi ce cântă. Deci mâine ziceam că vor vorbi între ei prin semne, pentru că niciunul nu o să mai aibă glas, este absolut clar. Ba, așa e. E prima voastră zi la Costinești? Da, na. Nu, da, câtă e? A doua zi, e bine, la doua zi te faci muci, asta e clar, așa e, e regulă. Iar până într-a 10-a nici nu mai știi unde te afli. Ce, voi suntem Jupiter? Nu, Neforie, nu mai știu, stai să mă uit. Ce-o fi aici? Vezi, ei sunt băieții care peste 2-3 zile vor fi bronzați cu dungi, exact cum ziceam noi. Dacă o să doarmă sub șezlong, da. După o bețină... Aveți grijă să nu dormiți sub șezlong, pentru că după 6 ore de stat sub șezlong, o să aveți dungi pe voi de marinari. Încă o dată gașca din Oradea face gălăgie! Yo, kiss, kiss, in the mix, with the young and all it's. Kiss, kiss, bring the beat, and get the fire to the mix. Kiss, kiss, in the mix, with the young and all it's. Kiss, kiss, bring the beat, and get the fire to the mix. Burn. Kiss Kiss in a Mix, live de la mare, live de la Costinești, unde este foarte, foarte multă lume, o gașcă gălăgioasă, ne dor urechile. Știi că mie îmi ții urechile seara cum mă pun în pat? Da, da, de la discotecă, de la muzică, de la fluierături, de la fluierele de aici de pe scenă, de la cluburile care sunt lângă hotelul nostru, unul în stânga, unul în dreapta. Alamo, care de făcut un concurs acolo în studioul din București, așa că îi predăm legătura. Noi ne întoarcem în vreo 5 minute înapoi. Live de aici, de pe plaja din Costinești. De pe plaja Loca Beach, de la mare, din Beach Barul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hit music, hit music all day, on it! Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Beach Mix. Yo, Beach Mix, sunt șlap la platane. Summer, Kiss Costinești 2011. Hai să auzim gașca! Mamă, se cu mâinile sus, este foarte, foarte mare nebunie aici la noi, Beach Bar, pe plajă, pe scena Summer Kiss, ultimele 3 piese mixate înainte de ora 6 și dedicații foarte multe de pe plajă. Avem iarăși o cutie plină de cartonașe scrise. Ultima tură de dedicații de astăzi de la Dana, aterizată în Oradea, pentru Lavinia Cioanca, ce are grijă de mâța mea cât stau eu pe plaja din Costinești, ascultând Kiss FM pe plajă live. De la Adi și Florin, pentru colegul nostru Elemer cu filet pe dreapta, să nu fie supărat când venim la Oradea, îl ducem la Bali. De la Câș sau Câsi, pentru Pufi, te iubesc. De la Florinel, pentru Steaua, Tiki-Taka. Tiki-Taka, nu? Barcelona, foarte bine. De la Cosmin, pentru iubita lui Elena, cu mesajul te iubesc. Pentru băieții din Oradea, care au speriat Costineștiul cu berile, și pentru toți bihorenii, nepotul semnează. De la Blondu, pentru Mădălin, Nicușor, Silvia, Glida și pentru toți prietenii de la Alexandria, îi aștept pe plaja din Costinești, la cel mai tare radio Kiss FM, mulțumim frumos! De la Matei, pentru cel mai bun tată, cel mai bun vârf, cea mai frumoasă sirenă, pentru Lore, Ștefi, Andrei, Liviu, Simona, Andreea, Diana și ceilalți din Prahova. Și ultima pe ziua de azi, gata, pentru mocanul care a rămas acasă, de la Gen, Darius, Oscar și Sebi. Deepside DJ's Never Be Alone, hitul verii 2011, după care Welcome to Costinești, plus o piesă nouă de la Voxis, I Just Wanna, live de la Summer Kiss Kiss in a Mix, de pe plajă, Olix și DJ Young împreună cu voi. Dăm muzica la maxim, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoy, party people! I'll never be alone, kiss kiss in the mix, on the beach, I'll never be alone. DJ Young and Olix, I'll never be alone, be alone, be alone, 'cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone, no, no, no, no, no, no. Be alone, 'cause you are in my soul.

Summer Kiss Kiss in the Mix, dă pe final, chiar dacă nu încape toată piesa asta, ne pare foarte rău. Dar Gașca rămâne aici pe plajă, pentru că noi continuăm nebunia, continuăm distracția până la ora 8. Deși nu avem program până la ora 8, dar în fiecare zi rămânem până la ora 8, pentru că lumea rămâne pe plajă până la ora 8. Și mai ales Gașca nebună de astăzi din Oradea. Hey! Mulțumim frumos colegii noastre, Ana Moga. Ea a fost acolo în, beach barul din București, da? Da, în beach barul din București, la regia de emisie. Noi mergem acum la o baie, la o plajă, la o caterincă, la o distracție cu Oradea. Mai avem treabă până la 8, cum ziceam, bine, treabă în ghilimele. Da, și noul nostru job care, care va fi de descongelat frigiderele cu bere. O să-i ajutăm pe colegii noștri din Beach Bar. Da, o să le cărăm marfa, desigur, cum facem în fiecare zi. Când suntem aici cu ei, mergem la descărcat marfă, la încărcat în frigidere. Ia uite, avem și un cup mare de gheață, să nu le aruncați încoace, vă rugăm frumos. Da, nu veniți cu apă aici pe butoane. O luăm de la capăt mâine, de la 4, ne auzim în direct, deși suntem pe plajă încă de dimineață. Toată lumea știe că nebunia începe de la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yeah, playing the hits all summer long. Summertime. This is Kiss FM.